omwagalwa ampuliriza njagala ntwala omukisa guno nkulamuseeko mu linnya lya mukama waffe yesu kristo yeebazibwe nnyo mukama katonda atuwadde omukisa ne kaakano okubanga tukyasomoka mu nnyindo zaffe richard kasumba omuweereza w'enjiri ya kristo okuva n'ensi yonna nze nkedde okulamusaako n'okukwanirizaako mu bubaka bw'olunaku lwaleero tukyagenda mu maaso ne semina yaffe gye nzikiriza nga erina kinene kyekoze ku bulamu bwo nzikiriza nga tosigadde nga bw'obadde tugenda mu maaso n'okuyiga enkola ez'enjawulo ze tuyinza okweyambisa okubuulira enjiri mu mawanga gonna njagadde tutunuulire ekitundu kyaffe ekisembayo ku nkola zino eza bulijjo ze tuyinza okukozesa okubuulira enjiri enkola gye njagadde tutunuulire obubaka ku mikolo egy'enjawulo bwe njogera emikolo egy'enjawulo nsuubira ng'oyinza okuba ng'otegeera kye ŋŋamba buli lwe tutegeka emikolo egikuŋŋaanya abantu ab'ekkanisa n'ab'ebweru tugutwalenga okuba omukisa ogw'okubuulira enjiri okiwulira buli lw'otegeka nga omukolo togunyoomanga oba gwenkanawo obunene naye kasita gubeera nga gunaakuŋŋaanya ab'ekkanisa n'abantu ab'ebweru w'ekkanisa gutwala okubeera omukisa ogw'okubuulira enjiri tekigasa n'akatono okupangisa tenti n'entebe n'ogabula emmere abantu ne balya ne bakkuta ne bagenda bugenzi olwooba okola naye nga tobabuuliddeyo ku njiri ka nkutegeezi mu biba bisaze gwe ate biba bikusaze nnyo era mmanya nti gwe yateeseteese tolinaamu erementi yakubuulira njiri wabula oyagala kusanyusa busanyusa bantu nakubaliisa ebigwe emikolo ng'okufiirwa embaga z'abagole busiki matikkira jubiri mazaalibwa kuyingira nnyumba kufuna zadde ngamba kubatizibwa gitera okukuŋŋaanya abantu bangi si bwe guli n'olwekyo tufubenga okugikolera enteekateeka ennungi ey'okubuulira enjiri okuyita mu nnyimba n'ebigambo ebyogerwa okawulidde faayo okulaba ng'ofuna ebyuma ebikola obulungi toyita bino ebidoodooma ebiri awo bikwakwaya omukolo oba ogwonoona faayo okulaba ng'ofuna ebyuma ebikola obulungi ate ofune n'omwogezi omulungi ne kwayas ennungi omanyi abantu boogera naye ate waliwo abakira bannaabwe ddala ku mikolo ng'egyo egikuŋŋaanyiza abantu ab'enjawulo beera selective tomala galonda agamba nti omukadde w'ekkanisa gundi ayinza okuba nga ekirabo ekyokwogerera mu bantu ate takirina n'ekyo funayo omwogezi omulungi ne kwaya ennungi enjiri eryoka ekwajje abantu abamu awo omwana watuwe tubakwasiza kimanyi nga kizibu nnyo abantu waliro okubakuŋŋaanya n'osobola okubakaaka enjiri naye kaakati bana bakuŋŋaanya awo gwe mukisa gw'oba ofunye tekiba kya buvunaanyizibwa okuba n'emikolo ng'egyo ne tuleeta ebidongodongo ate eby'ensi ate gwe kugamba by'oba okoze tebiriyo ddala owulidde katubeere ababuulizi b'enjiri ekiseera kyonna pawulo si bw'akubiriza timoseewo okubuulira enjiri mu buli kiseera kyonna owulidde timoseewo ebbaluwa ey'okubiri essuula ey'okuna olunyiri olw'okubiri okukira wansi ku lw'okutaano bw'atyo bwe yakubiriza omuvubuka ono abuulire enjiri mu kiseera kyonna owulidde eyo n'enkola nkulu nnyo obubaka ku mikolo totegeka mukolo ne gubulako bubaka bubuulirwa na nnyimba ziyimbibwa ezisitula yesu kristo abantu bamutegeere enkola endala yenjagadde ŋŋendeko bwe bubaka mu mpapula z'amawulire ne mu butabo obutwandise mu magazines abantu bangi abayivu n'abalala bettanira nnyo okusoma empapula z'amawulire ate buli lunaku n'olwekyo bwe tukwata ensimbi ne tuzisasulira omuko gw'omu lupapula lw'amawulire ne tuteekako obubaka ka nkutegeeza tuba tubuulira abantu enjiri abasoba ne mu kakadde oluusi emikisa gino egy'okuteeka obubaka ku mpapula z'amawulire mwonaatu oluusi giba gya bwereere n'olwekyo tukozesa emikisa nga gino ensimbi eziteekebwa mu nkola eno ziyinza okulabika ng'ennyingi naye ate enkola eno ka nkutegeeza etuusa enjiri ku bantu bangi ate aba kilaasi eya waggulu abatakyasobola kujja mu nkuŋŋaana zaffe olw'okubulwa ebiseera n'oluusi okunyooma enteekateeka zaffe zitera okukola ez'ebidaala oba okitegedde kye ŋŋamba kugamba mpapula oluyinza okubeera lupapula new vision oba bukedde lupapula ng'olusoma abantu bangi nnyo n'ogamba nti akatusasulayo full page oba quarter page oba half page tuteekeyo obubaka obwogera ku nsonga gundi kaakati buli yenna aguza olupapula olwo ajja kufaayo okulaba ng'asoma ng'asomera ku nsimbi ezize kubanga yalwegulidde mu kiseera ekikye at his convenience, okiraba kugamba n'obanga eyo gyali gyombulidde enjiri. Kino ojja kukinyweza nnyo nti bassebo, enjiri yeetaaga okusembereza abantu so si abantu okugitambulira. Olwaleero ebintu byonna bye tukola wansi w'enjuba tulina okumanya nti olwali service zetuwa tulina okuzisembereza abantu so si abantu okubanga bazinoonya bunoonya. Kyovula nga olwaleero amalwaliro gazimbiddwa mangi gasemberedde abantu, olwaleero amasomero mangi gazimbiddwa gasemberedde abantu, kaakati n'enjiri mwana atuwa erina okufaanana. Kubanga ate mu enjiri kye kimu ku bintu ate abantu bebatettanira nnyo, n'olwekyo faayo okulaba nga ogisembereza abantu kaakati okuyita mpapula za mawulire ng'ezo olidde. Obubaka buno ate era bwe buteekebwa ne mu magazines bukola kinene nnyo kubanga abantu bangi basoma magazines zino. Ate ekirala kye nnimanyi ku magazines zino, zitera tezitera kuwononeka mangu, ate zibaamu n'obubaka obwogera ku bintu ebirala gamba ng'ebyobulamu, ebyenfuna, ebyamaka n'ebirala. Kugamba olwa vara atebeera mu magazines ezo abantu bazettanira ne bazigula ne bazisoma naye ng'ate mulimu obubaka oba buteekeddwamu, kugamba n'obeera nga bugasa. N'olwekyo njagala kwongera kukubiriza abooluganda n'ekkanisa yonna okutwalizaamu magazines. Waliwo magazine zaafulumanga edda omulabi, waliwo magazine zaafulumanga edda baazitanga omubaka olidde, naye simanyi ennaku zino kaakati gye zaazaayira. Naye ng'ate zaali zikola kine, gwe oyinza okulaba ng'ezitakola sente ziteekebwamu nnyingi naye noonya basponsa ne bateekamu sente ne baba nti magazines ezo zifuluma kubanga ziba zikola omulimu ogw'enjawulo okuyita mu aspects ez'enjawulo ne ziba nga zibuulira enjiri eri abantu. Eyo nno enkola nayo njagala mugisseeko nnyo essira ey'okulaba nga tuteeka obubaka mu mpapula z'amawulire wamu ne magazines. Kati njagala nayogera ku maaso ate njogera ku nkola endala ey'okuteeka obubaka mu busanduuke bwa posta. Bajogera posta oba giyite post office abamu tebakyagimanya olwaleero era nze omukubo, naye ate tekitegeeza nti enkola tesobola kukola kubanga ekyali abantu bangi n'olwaleero abakyakozesa posta. Kubanga posta kaakati ng'olesa okutambuza zino ebbaluwa za mwenyangu zinsobola okuweereza ku masimu, kati wakyaliwo ebitereke parcels ziweereza ng'engeri ennyangu ey'okuziweereza eri abantu abali ewala kuyita mu kasanduka ka post office. Abantu bangi n'olwekyo tuyinza okubasisinkanya enjiri okuyita mu kasanduka ka posta. N'olwekyo bw'okolagana n'abaddukanya posta osobola okubawaayo ensimbi entonotono ne bakuteera obubaka mu buli kasanduke ak'omuntu, kugaba buli muntu yenna alina akasanduke ne bagenda nga bateekayo kapaso kapaso, kayinza kuba ka magazini, kayinza kubeera katabo, kayinza kubeera ka buwandiike, kayinza kubeera ka sidi oba kiki, tujja kubeera mu maaso ebirala byonna. Kati nannyini kasanduke bwaggulawo okuggyamu ebitereke bye atuwaliramu n'obubaka, bw'atuuka eyo n'abusoma oba n'abuwuliriza n'ategeera enjiri oba n'afuna obubaka. Omuntu bw'abaako ky'ayagala okukubuuza asobola okukweyambisa kubanga bwali ng'oteekamu wateekako endagiriro ku kitereke ekyo kyewamuteera mu kasanduke ke, kugamba n'abeera nga kimwanguyira okubanga asobola okutegeera obubaka bwa Katonda. N'olwekyo ensonga eyo njagala mugirowoozeeko nnyo, nkulu nnyo. Kaakati ate enkola endala gye tuyinza okweyambisa era mu kubuulira enjiri kwe kutegeka ebijjulo olw'okutabaganirako oba olw'okumanyagana. Wangi? Okutegeka ebijjulo olw'okutabaganirako oba olw'okumanyagana. Osobola okutegekayo ekijjulo ekya caayi, kacaayi kana kafu akabulijjo, oba emmere nga kyabaaluganda ab'omubiri oba kyabalirwana oba ab'emikwano, ng'ekigenderwa kyo kwe kweyongera okumanyagana, kwe kweyongera okutabagana mu ngeri efaana bw'etyo. Kaakati omutegeka eyo oyita omubuulizi omulungi n'abayimbi abalungi, omukolo ne baguteekamu ekirungo ky'enjiri. Olaba olaba mu kisoogo nagwo kakyayiko kugamba ne katagendera awo odde pate eyinza okuba ey'abantu abatontono oba amangi okusinziira ku bugazi w'ensawo yo. N'olwekyo obanga otegese omukolo nga guno fuba okulaba ng'abantu b'onooyita ate nabo bayita bulungi ne kiba mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Tomale gayitaayita banaye mujjako ewange banaye mujja kubisayo bukadi tebukyali expensive nnyo kankutegeeze lwakuba nti gwe tutemutawana kumanya okubisayo bukadi si omuntu kugamba omuyitira ku kadi awulira nga azitoye awulira nga omusizaamu ekitiibwa. Kugamba omukolo guno gw'otegese ne gulabika nga gwa kitiibwa guyinza okuba nga si gwa sente mpitirivu nnyo naye ate nga gwa kitiibwa mwana wo, tunomuntu agwozzeeko n'awulira nga yes awulira nga alowoozeddwako mu ngeri njawulo bampadde ne kadi odi abantu babanga bangi boboyise fu okulaba ng'oteekawo emizindaalo teekateeka emmere oba ebyokulya ebinaamala awo toleeta ate buzisibu noyita abantu bangi ate emmere n'etamala fu okulaba nga kacayi kotegese oba mmere gyotegese binaamala bulungi ate nga biwoomu kyonno kigambo kikulu nnyo bw'oba osobola buli gw'osiibula oyinza okumuwaayo ekitabo ekirimu ebyokuyiga oba akatambi akaliko ebyokuyiga mu maloboozi oba mu birabibwa kugamba n'abanga omuwaddeyo n'entanda gy'anaagenda nayo ng'adda eka olaba paati eyo gy'obaozanye n'olwekyo mufeeyo ennyo bassebo ne bannyabo okulaba nga mweyambisa enkola ezifaanako nga zino kugamba oyinza okuyita oluusi kaakati naffe fennyini ab'ekkanisa tubeera n'okuwaniriza ssabbiiti owulidde bw'obanga busazeewo muyinza obutagenda ku kkanisa nemugamba nti fe ab'omu kitundu gundi akabondo kaffe akeeno tujja kwaniriza ssabbiiti nga tugenda tujiroteetinga eva waagundi edda waagundi naye mu kwaniriza ssabbiiti tusobola okuyitayoko ne bamulirwana awo kubanga ssabbiiti si yemu mwekka y'abantu bayibuli egambye nti ssabbiiti yabaawo ku lwa muntu n'abalimawo bantu ba katonda bayita bagenda nti mujje mubeereko naffe wano nga munnange tukyazizza bannaffe odi naye nga mubakyazizza mutya mubakyazizza nga booluganda mu kwaniriza ssabbiiti olaba mu katundu awo bw'oyitayo amayumba agaana asatu agakwetoolodde abagalimu ne bajja ne babeerako nammwe ne kacayi ne mukanywera awo nga mwaniriza ssabbiiti kugenda ne bamanya nti ssabbiiti si kugenda kubeerawo okubeera eyo okukandalire aa ne mukujaniriza ano kugamba webayigira nti ssabbiiti bajaniriza webayigira nti kugamba abooluganda naffe gye tuli kugamba ne babeera nga bawuliranga kugamba okubeerawo okwo mu kitundu obagasizza obalowoozaako ate bonnyini ne baganyulwa n'ekyo enkola eyo njagadde nayo mugirowoozeeko nnyo esobola n'okunyweza abooluganda bennyini mukapatekaako kwotegese olidde ne babeera ng'amanya nti bulwa ssabbiiti n'abaana bennyini betuzaala ne batandika okunyumirwa nti bwetuba twaniza ssabbiiti mwana wattu kikola amakulu mungeri efaana bweti eyo n'ensonga mugirowoozeeko kugamba okwaniza ssabbiiti nekutabeera kwa lutentezi nti kulina kubeera ku kkanisa yokka naye ng'ate n'amakanisa oluusi gali wala tujja kutwalayo wa mulirwano tumutwale tumwanize ssabbiiti aa ne mukakolerawo mu katundu kammwe mungeri efaana bwetyo enkola endala gye njagadde tulowoozeeko era nsuubira nga ejja okukomekereza mu nkola zino ezensookeddeko eza wiiki eno obujulirwa testimonies emu ku nkola eziyinza okubuulira enjiri kwe kugabanako obujulirwa n'abalala okusinziira ku ebyo ebyatubaako oba bye twamanya oba bituwulidde oba ebitubaddeko mu ngeri efaana bw'etyo tosirika busirisi bigabaneko n'abalala obujulirwa bugwanidde okubanga bukwata ku bantu era ne bubaagazisa okujja eri Yesu Kristo obujulirwa bulina okuba nga bugulumiza Yesu so si bantu oba basumba oba nsimbi sala gonna okulaba nga obujulirwa bwowa bugulumizaani Yesu Kristo waliwo omuvubuka omu gwe nsomako mu Bayibuli yazaalibwa nga muzibe w'amaaso musomako eri mu Yokaana essuula ey'omwenda naye bwe yawonyezebwa Yesu Kristo oluvannyuma lw'okutabula ettaka n'amusiga ku maaso yavaayo ng'aweera Yesu Kristo obujulirwa era okuwunzika ng'abantu bangi bagulumizza Yesu Kristo gamba nti aleluya nja kusomako eri mu Yokaana essula ey'omwenda olunyi lw'omukaaga okukira wansi ku lw'ekkumi n'omukaaga Yokaana essula mwenda olunyi lwa mukaaga okukira wansi ku lw'ekkumi n'omwenda amina olw'ekkumi n'omukaaga ojja kulaba ng'omuvubuka ono lwali okumuzibula bw'atyo amaaso emboozi enyumira nnyo buli lwe ngisoma kugamba olaba nga waliwo akabbinkanaawo abasajja abafalisaayo bagezaako okutaagulataagula omulenzi ono bagezaako okumujolonga bagezaako okumunafuya naye n'alemerako ssebo naawe obujulirwa njagala kuwa homework era ekinaakakasa nti lesoni eno ogiwuliriza oteekwa okumpa ku feedback kikyowuliddemu at least I expect an audio ng'oyogerako gye ndi biki byona oba owulidde kyekijja okundaga nti you are participating in this kind of seminar owulidde bw'osoma ebigambo ebiri mu Yokaana essula mwenda olunyi lw'omukaaga okukira wansi kkumi n'omukaaga nyumizeeko mbuulire emboozi eyo nga bw'etambula owulidde ojja kulaba ng'omuvubuka oyo yakola kinene nnyo kugamba okuweera Yesu Kristo obujulirwa era bangi ne bategeera Yesu Kristo omulala ye mukazi omusamaliya ntera okumwogerako nnyo nembyokwiga tuze nga tumwogerako mukazi ono omusamaliya yali malaaya eyesisinkana ne Yesu Kristo ku luzzi naye bwe yamala okutegeera Yesu yadduka n'ensuwa ye n'agirekawo ku luzzi n'agenda okutegeeza abantu b'omu Samaliya nti mujje mulabi omuntu aŋŋambye bye nakolanga byonna ayinza okubanga ye Kristo Yesu Bayibuli egamba nti ne bava mu kibuga ne bajja gy'ali ani bajja eri Yesu Kristo ab'omu kibuga omwo Abasamaliya bangi ku bo abaamukkiriza olw'ekigambo ky'omukazi gamba nti amiina abasamaliya bati bangi kubo abamukkiriza olw'ekigambo ky'omukazi eyategeeza nti angambye bye nakolanga byonna. Just one word. Angambye byonna bye nakolanga byonna. Mujje mulabe. Soma eri mu Yokaana essula y'okuna olunyiriri olwalimu omwenda okukira ku lwasatu ate n'okuva ku lwamakumi asatu mu olumu okukira wansi ku lwanamu ebbiri. Olidde obwonna onyumiza ku mboozi eyo ne bwe bitambula nakyo kinandaga nti ofaayo era owuliriza era olimbye okuyiga bino kijja kwongera okunkakasa nti you are participating. Awo n'obubonero ojja kubanga oyongedde okufuna. Olwekyo singa omukazi ono yasirika busirisi abasamaliya tebandizza eri Yesu era tebandikkiriza bigambo bya Yesu Kristo. Olwekyo njagadde nakyo mukirowoozeeko nnyo okuwa obujulirwa. Saagala bujulirwa ate obusasamaza. Waliwo baganda baffe abeeyita abalokole batera nnyo okwagala okuwa obujulirwa obwo. Kale nze nali nziba, nali nnyenda, nali nkola bwenti. Kakati ate bwe byogera waliwo ate be weesittaza. N'abalala baga nti ndowooza kangira nnyenda yenda ku wendimala, ndirokoka, niŋŋamba nti kakati katandika okuwa obujulirwa. No. Gezaako okulaga Mukama gy'akujjuga. Mbe nyisobola okwogera n'okisabika n'ogamba nti nali ntambula obulamu obutasaanidde. Nga neesittaza bangi naye kakati neebaza Mukama Katonda nti yakyusa obulamu bwange. Naye okwogera bwe nali nziba, bwe nali nnyenda, bwe nali nkola ntya, odde. Ojja kunsika ng'oyogedde n'engeri gye wakwanamu mukama muliraanwa oluusi n'okutta maama wa gundi ate biyinza okubanga nawe kuleetera obuzibu. N'olwekyo katuwa obujulirwa mu ngeri ate ey'obuvunaanyizibwa ate mu ngeri esikiriza ate mu ngeri ewanika Yesu Kristo waggulu abantu bamutegeere. Mukama nsaba okumwebaza olw'ebyokuyiga bino bitugabanyeeko tuzze nga tuyiga ku nkola ez'enjawulo ez'okubuulira enjiri. Twakafunayo enkola eziwera nga 20 sofa ze twakayiga zenzikiriza nga obadde ng'otambulira mulange era nga olina kinene ky'oganyuddwamu mu nkola zino ze sandyagadde ate olagajjalire oba ogayalirire. Zijja kuyamba kinene nnyo mu kubuulira enjiri. N'olwekyo buli kifo ky'obeeramu noonya nkola ki eri most suitable. Zino zonna enkola zisobola okukola naye ate mu buli kifo w'obeera mu buli mbeera abantu ab'enjawulo b'ogenda okwogera nabo olidde oyinza okulondamu n'olaba kandi mu takisi nkola ki esingako. Olidde kubanga nabo mu takisi balina okubuulirwa enjiri. Mukama akusisinkanyiza n'abantu abo yiiyi engeri gy'oyinza okubabuuliramu ki enjiri. Okyadde wa muntu otandikira ku ki? Olidde embeera eriwo oluusi naye eyinza okutuma. Olidde n'olwekyo buli mbeera yonna buli ngeri yonna nabagamba nti enjiri gye tubuulira katugirabe nga bizinesi. Omuntu akola bizinesi ga buli kiseera abeera nga ayiiya anoonyereza nyongera nti okuweza bakasitoma nyongera nti okulaba nga nfuna amagoba kati naawe abuulira enjiri buli wonna w'obeera fe okulaba nga oyiiya. Ofunze tuyize enkola nye nnyo okuyisa obulamu obw'ekikristaayo yali namba 1 enjiri ey'ebidaala twajogerako okujjanjaba abalina endwadde ez'enjawulo ze twayita medical camps oba missionary kind of work. Olidde okukyalira amalwaliro n'amakomera. Olidde okuyamba abali mu bwetaavu obw'enjawulo mu bitundu byaffe kye twandiise community service. Enkuŋŋaana ez'okudda obujja ezo twalaba nga zikola nnyo mu kkanisa. Amasomero n'amalwaliro ge tuzimba nabyo nkola ezibuulira enjiri okutandikira mu baana baffe ne ba staff ate ne zitukane mu maka. Enjiri ey'ebitabo ebitwagira bange ekoze kinene nnyo ate nze enkoledde eyo kubanga abantu bangi nsobodde okubatuusako baka naye nga mpita mu bitabo ngeri efaana bw'etyo. Olidde ebitundu eby'ekkumi n'ebirabo bwe tubikomyawo mu bwesigwa nabyo mwana wattu bituusa wala enjiri ate ku bantu bangi. Ebitongole biri mu makanisa twalaba nga bikulu nnyo tulina okubiteekamu amaanyi okulaba nga buli kitongole kivaayo okulaba nga kinyweza abali mu kkanisa ate n'okuleeta abali ebweru. Enjiri eyassa kinnoomu kitwandiise enjiri ey'akatebe oba personal evangelism eyono nayo twagiraba nga ekola kinene nnyo era tugiteeketeeka mu ngeri esinga okubeera ennungi. Olidde okuyimba ne katemba twalaba nga nazo nkola eziyinza okutuyamba so nga n'ebibiina ebiwagizi by'omulimu gw'enjiri gospel supportive or independent ministries nabyo mwana tubikola omulimu munene nnyo tubitandiseewo nz'omukubo naye katwongere okubyagala n'okubiwagira ate tuleme kubisambirira busambirizi na kugezaako kubiremesa kubanga they are supporting the gospel ministry of the church. Okusaba n'okusabira abantu twalaba nga nkola nkulu nnyo so nga n'okugaba nayo nkola nkulu nnyo. Abantu bangi balina obwetaavu. Yesu Kristo tovula nga yafangayo obwetaavu bw'abantu era oluvannyuma ne bategeera enjiri. Obubaka ku mikolo egy'enjawulo olidde tetubugayaalirira. Obubaka mu mpapula z'amawulire ne magazines buteekeyo bujja kutambulira eyo mpola mpola butuuke ku bantu so nga n'okuteeka obubaka mu busanduka bwa posita n'ebifo ebirala abantu bayinza okubusisinkana kuyinza n'okuba ng'otambula oli mu takisi n'ogaba empapula budde nga ziriko byakuyiga n'obagamba nti bannaye mugabane ku bubaka buno oba oli awo buyinza okubagasa tomanya yoyo na gye mutambulira. Okutegeka ebijjulo n'okutabagani ebyokutabaganika awamu n'okumanyagana ebyo nakubuulira njiri songa n'obujulirwa bwennyini tulabye nga nsonga nkulu nnyo eyinza okuyamba okubuulira enjiri saba nkomi wano mukama akumpeera omukisa nga weeyongera okuyiga n'okulaba ng'okola omulimu gwa katonda mu ngeri y'obwesigwa gulabike nga gubuna ensi yonna bangi bajje tutayitudde waabo bwe mukama akuwaomukisa katusabe katonda afe omwagala nkwebaziza olw'ekigambo kino kituyize tuyize kuzimu ku nkola ze tuyinza okukozesa okutasaasaanya enjiri yo saba mukama otwongere omukisa nga tukola yongera okutuyigiriza n'okututendeka yongera okutuwa obuvumu yongera okutukubiriza otwongere amaanyi okulaba nga tukola ekitundu kyaffe naawe omaliriza omulimu gwo wa yesu kristo mukama waffe amiina kwebale kubeera muyizi mulungi mukama akunkuumire sigana richard kasumba omuweereza w'enjiri ya kristo okuva mu Lisitak foundation simu yange 0774 43 135 eri endala 0759 527 1177 kyayinza okugenda mu maaso n'okulaba nga oyogerako nange okuyita ku mikutu egyo egy'enjawulo so nga n'okugenda mu maaso okusponsalinga puloguraamu ekyagenda mu maaso n'olwekyo tuula ky'olina okiweereze osponsalinga puloguraamu eno bajeti nagikuweereza ya 2,200,000 olidde tuzeetaaga olw'okuwagira enteekateeka eno mukama akuwa omukisa ng'owagira omulimu gwa katonda gusobole okulaba nga gukolebwa gumalirizibwe tudde waabo bwe bayi bayi mukama akunkumire.